oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O budowie mostu pontonowego i zapasowego rurociągu rozmawiały władze Warszawy z przedstawicielami wojska. Nie ma doniesień o masowych zakażeniach koronawirusem po pierwszym dniu roku szkolnego, mówi rzecznik resortu zdrowia. TOPR podsumował górskie interwencje w czasie wakacji. Przedstawiciele Stołecznego Ratusza i Miejskich Wodociągów rozmawiali z wojskiem na temat budowy mostu pontonowego przez Wisłę i ułożenia na nim zastępczego rurociągu do oczyszczalni ścieków Czajka. Było to głównym tematem dzisiejszego posiedzenia sztabu kryzysowego, który zwołano w związku z sobotnią awarią kolektora ściekowego. W czasie spotkania ustalono wstępne szczegóły techniczne tymczasowego rozwiązania, które pozwoli zatrzymać zrzut ścieków do Wisły i przekierować nieczystości do oczyszczalni Czajka. W tej chwili obie strony doprecyzowują jeszcze szczegółowy harmonogram prac, który mamy poznać jeszcze dziś w godzinach popołudniowych. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział dziś w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wojsko weźmie na siebie te zadania, których nie może wykonać samorząd Warszawy. Taką czynnością jest między innymi zbudowanie mostu pontonowego. Aczkolwiek podkreślamy, że w tegorocznej sytuacji koszty tych wszystkich operacji powinno ponieść miasto. Rok temu budowa i utrzymanie mostu oraz rurociągu kosztowało około 50 milionów złotych. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Po pierwszym dniu roku szkolnego resort zdrowia nie ma informacji o masowych zakażeniach koronawirusem w szkołach. Jak powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, nie ma podstaw do zmian rekomendacji ministerialnych odnośnie prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że resort nie będzie odgórnie narzucał sposobu prowadzenia lekcji w szkołach. Tutaj właściwa jest dyrekcja danej placówki, danej szkoły. Tutaj właściwy jest organ założycielski, samorząd. I tu właściwa jest konsultacja z sanepidem, czyli powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. I ten system punktowy jest systemem dobrym i działa. Nie możemy odgórnie wydawać decyzji, gdzie ten proces edukacyjny organizować zdalnie, hybrydowo, a gdzie dzieci mają uczęszczać stacjonarnie. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzenia obowiązkowych testów na koronawirusa dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Takim testom poddawani są jedynie pracownicy służb medycznych. O poranku resort poinformował o 595 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 20 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 835 zakażonych osób. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił założenia nowego systemu rekrutacji do Wojska Polskiego. Uruchomiony został m.in. portal rekrutacji. Zostań żołnierzem.pl. Mariusz Błaszczak przypomniał, że Wojsko Polskie staje się coraz liczebniejsze. Wyjaśnił, że ułatwienie procesu rekrutacyjnego jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. W 2015 roku wojska operacyjne liczyły 95 tysięcy żołnierzy. Dziś mówimy o 108 tysiącach żołnierzy, jeżeli chodzi o wojska operacyjne. No i mamy Wojska Obrony Terytorialnej, już ponad 25 tysięcy żołnierzy. To wciąż jeszcze zbyt mało, żeby Wojsko Polskie było silne, żeby Wojsko Polskie mogło stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. A więc ułatwienie procesu rekrutacji do Wojska Polskiego w moim głębokim przekonaniu jest gwarancją tego, że Polska po prostu będzie bardziej bezpieczna. W ramach usprawnienia systemu rekrutacji powstają wojskowe centra rekrutacyjne, gdzie przeprowadzona będzie m.in. rozmowa z kandydatem. Rozmowa kwalifikacyjna, badanie lekarskie oraz rozmowa z psychologiem potrwają najwyżej 2 dni. Szkolenie podstawowe będzie trwało 28 dni. Także wprowadzona będzie formuła nauczania zdalnego. Ponad 200 razy interweniowali ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tak było w wakacje w najwyższych górach w Polsce. Minione 2 miesiące w Tatrach mimo pandemii pod względem wypadków były podobne do ubiegłorocznych. Na szczęście obyło się bez skomplikowanych i masowych wypadków, jak znany sprzed roku przypadek na Giewoncie, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. W ubiegłym roku udzieliliśmy 257 osobom pomocy, plus 157 na Giewoncie, a w tym roku 242 osobom, a więc tutaj no, bardzo zbliżone dane. Lipiec był mało słoneczny, więc też ruch natury rzeczy był troszkę mniejszy. W ubiegłym roku w Tatrach podczas wakacji zginęło 6 osób, w tym 4 od rażenia piorunem na Giewoncie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i Kujawach. Mocno padać będzie do rana. Przelotny deszcz także w innych częściach kraju. Wszędzie pochmurno, choć są też przejaśnienia. 14 stopni na Podhalu, 18 w centrum, do 22 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płać za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Wszystkie lody rożki 30% taniej. Tak, aż 30% taniej. Oraz wszystkie pieluszki i bancy Lupilu, drugi produkt 60% taniej. Tak, aż 60% taniej. Więc płać bezpieczniej i płać mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. W Leroy Merlin fachowcy zawsze mogą liczyć na więcej. Trwa festiwal narzędzi dla fachowców. Twoje ulubione marki w jeszcze niższych cenach. Na przykład profesjonalna wkrętarka udarowa AEG z dwoma akumulatorami. Już za 495 zł. Jeszcze więcej promocji czeka na ciebie w klubie bohaterów domu. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Rozpoczęcie roku szkolnego zainspirowało mnie do podjęcia rozważań metafizyczno-intelektualno-satyrycznych. Oczywiście niczego mądrego nie wymyśliłem, zwłaszcza w zakresie metafizyczno-intelektualnym. No za to wpadłem na pomysł, abyśmy dziś ostatecznie odpowiedzieli sobie na pytanie, czego można się nauczyć. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, musimy poprawić sobie nastrój. Dziś zrobi to Karin Stanek, Jestem ciągle sama. Jesteś sama. Jesteś sama, jesteś sama. Moja mama chora, poszła do doktora. Tato wraca wciąż późno do domu, a brat trenuje w klubie, ciotki ja nie lubię. Wujek woli ode mnie swego psa, a jestem sama. Jestem sama, sama, sama przez cały dzień. Jestem sama, ciągle sama. Jestem sama, sama, sama przez cały dzień. Lekcje odrobione, książki przeczytane i porządek w swej szufladzie mam. A telewizor nudzi, program nie dla ludzi. Radio grają jazz, bit mi tu brak. Jestem sama, ciągle sama. Jestem sama, sama, sama przez cały dzień. Jestem sama, ciągle sama. Jestem sama, sama, sama przez cały dzień. Może coś poradzisz na to, poczęstuję cię herbatą. Tylko przyjdź, tylko przyjdź, bo tak smutno mi. Turek na angielskim, Tomek na francuskim, Piesiek na gitarze w zespole gra. Randkę ma dziś Zosia, w kinie siedzi Krysia, a Bożena swego chłopca już ma. Jestem sama, ciągle sama. Jestem sama, sama, sama przez cały dzień. Jestem sama, ciągle dzień. Słuchając tej piosenki, zdałem sobie sprawę, że to bardzo nieładnie poprawiać sobie nastrój czyimś nieszczęściem, czyjąś samotnością. Bardzo przepraszam. Czego można się nauczyć? No, może na początek nauczymy się tańczyć. Dzisiaj będzie to kurs kozaka. Kozak to zdaje się taniec rosyjski, bardzo przydatny, chętnie tańczony w klubach, na weselach i podczas zbierania grzybów. Jacek Federowicz, nauka tańca kozak. Dziś, drodzy słuchacze, nauczymy się tańczyć kozaka. Ten pełen dynamizmu taniec zrobił na całym świecie zawrotną karierę. Warto jest nauczyć się tańczyć kozaka. Każdy, kto się nauczy, już od jutra, a może już od dziś, nie jest tak późno, zaraz po wysłuchaniu lekcji można popędzić na bal, a więc każdy już od dziś będzie mógł imponować współuczestnikom balu umiejętnością pięknego tańca. Tańca trudnego, ale szalenie efektownego, wzbudzającego podziw i porywającego. Tu niestety muszę przestrzec drogich słuchaczy, kozak to taniec nie dla wszystkich. Kozaka mogą tańczyć wyłącznie mężczyźni sprawni, wysportowani, mężczyźni z dobrą kondycją, bez zadyszki. Kto palił za dużo papierosów, kto nie potrafił odmówić sobie bitej śmietany z dżemem, kto przesiadywał godzinami w zadymionych kawiarniach zamiast wyjść na zdrowotny spacerek, ten niestety nie będzie mógł wykonać dziś ze mną podstawowych figur kozaka. Nie do rajdy i łamagi pod ścianę, a my ćwiczymy. Na razie bez muzyki. Muzyka na razie stop, proszę. Więc podstawowa figura to przysiad, a następnie wyrzuty nóg do przodu, raz lewa, raz prawa, cały czas w przysiadzie. Zacznijmy od samego przysiadu. Przysiad powinien być głęboki, ja pokażę. Wziąłem się pod boki i przysiadam. Dawno nie tańczyłem, więc kolana trochę się usztywniły, ale to drobiazg. Wstajemy. Niech mi pan to rozmasuje, dobrze? Mocniej troszkę. Kolana dobrze jest trochę rozgrzać przed przysiadaniem. Nie ma się czego wstydzić. Sportowcy przed zawodami też najpierw się rozgrzewają, prawda? No, powtarzamy ćwiczenie. Przysiad. I teraz widzicie, panowie, zostaję w przysiadzie na nodze lewej, a prawą wyrzucam w przód. Raz. Tak więc jestem teraz w przysiadzie na lewej, prawa w przodzie i teraz chodzi o to, żeby zamienić nogi, żeby lewa poszła w przód, a prawa pod całe ciało. To nie jest trudne, wystarczy tylko troszkę podskoczyć na lewej, więc pan podejdzie na chwileczkę, ten pan obok też. Weźcie mnie pod ramiona z dwóch stron i podniesiecie mnie, jak powiem już. Więc przypominam, zamieniamy nogi i już trzymać, nie opuszczać. Coś mi przeskoczyło w kolanie. Pan mnie podniesie zupełnie do pełnego wyprostu. Krzesełko, proszę. Dziękuję. Muzyka, proszę. Nauczyliśmy się pierwszej podstawowej figury kozaka, którą to figurę stosować będziemy, że się tak wyrażę, od święta. Na co dzień kozaka można tańczyć z powodzeniem, tak jak tango, a jeszcze lepiej wziąć sobie krzesełko, usiąść i posłuchać. Wszyscy siadają i słuchają. Muzyka głośniej. Do usłyszenia na następnej lekcji. hotelu mam numer 10. Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że może za moją to sprawą gdzieś zecel go złoży. I kelner opowie najdalszej rodzinie, że była historia zupełnie jak w kinie. Ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz bijący o szyby. Ten sen zły, on tylko się przyśnił. To deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił. Ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie. Ten deszcz też u szyby, ten deszcz w obcym mieście. Mój pokój w hotelu ma numer 40 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi, że kiedyś pomyśli o dzieciach w ogrodzie, a ty sweter mu zrobisz, by nie marzł na chłodzie. Ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz bijący o szyby. Ten sen zły, on tylko się przyśnił. To deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił. Ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie. Ten deszcz, deszcz o szyby, ten deszcz w obcym mieście. To był Jerzy Rybiński, niegdyś członek grupy No To Co, autor piosenek i muzyki zespołu Andrzej i Eliza. Tak, zgadza się, to brat Andrzeja Rybińskiego, piosenka pod tytułem Deszcz w obcym mieście. To takie niewinne odniesienie do pogody za oknem, a to miasto to może by, mogą być Międzyzdroje, a my uwięzieni w namiocie liczymy krople uderzające o tropik. Czyż to nie romantyczne? A przed nami Jan Kaczmarek, znany ze swego zamiłowania do gry na instrumentach, można powiedzieć multiinstrumentalista. Podobno potrafi grać naraz na 6 instrumentach i jeszcze przytupuje do rytmu. Jan Kaczmarek, kurs gry na instrumentach. Tu pierwszy odcinek zaocznego kursu praktycznej nauki umiejętności gry na gitarze włoskiej. Dobrze. O co by chodziło? No więc chcemy w przeciągu krótkiego przeciągu czasu nauczyć praktycznie posługiwać się gitarą w sensie podstawowego przeznaczenia przedmiotu, jakim jest gitara, to znaczy w sensie gry na niej, na tej gitarze. Nie chcemy oczywiście wdawać się w teorię, ale po prostu wykształcić w zainteresowanych tę umiejętność, bo gra na gitarze to nie wiedza, ale właśnie umiejętność. Podobnie jak pisanie na maszynie doktoratu jest wiedzą i umiejętnością, jak się samemu przepisuje swój doktorat, a przepisywanie czyjegoś doktoratu na maszynie jest właśnie umiejętnością, ale nie o to chodzi. No więc gitara jak wygląda, każdy widział, prawda? Mamy pudło, posiadamy tu, ogryfienie pudła mamy i ostrunowanie ogryfienia tu mamy. Pokrowiec na razie niepotrzebny. Żeby grać na gitarze, trzeba znać, podobnie jak w innych grach, chwyty, prawda? Gitara jest cierpliwym instrumentem, każdy chwyt wytrzyma, w odróżnieniu od słuchacza. No i teraz tak, bierzemy tę gitarę lewą ręką za gryf, lewa ręka ta, która zwykle trzyma widelec, trzyma w trakcie gry gryf, prawa natomiast ręka, którą zwykle trzymamy nóż, daje po ostrunowaniu. Prawda? Nie za pięknie brzmi, ale nie o to chodzi. Chwytów rozróżniamy bardzo wiele. Tutaj każdy czempion w historii muzyki wymyślał sobie różne chwyty gitarowe. Każdy chwyt jest dozwolony. Im bardziej udziwniony, tym lepiej. W skrajnym przypadku możemy nawet dojść do free jazzu, prawda? Powiedzmy sobie jednak od razu, że wszelka przesada jest szkodliwa, więc chwytów nie należy znać za wiele, bo wtedy co nuta, to decyzja. I wtedy mamy właśnie w muzyce te niepotrzebne takie przestoje, że gra, prawda, nie wie jak dalej zagrać chwyt jaki i jest ten przestój, powiedzmy. Kowalem swego losu, prawda, to nie wiem, każdy bywa sam po chwili dopiero i jest nieładny przestój. Więc trzeba znać tych chwytów, możliwie mało, a najlepiej dwa. Do melodii wesołych, żeby znać C-dur, taki, i do melodii smutnych, żeby znać a-mol. Prawda, tak. Wszystkie melodie wesołe, a więc ludowe, przaśne, słone, o wiośnie jak są, żartobliwe takie i wielkie przeboje festiwalowe kończące się na lala, połączone z klaskaniem, zawsze gramy z C-duru. Wesoło, na przykład. Złapałem se jeża, do kieszeni schował, ojcom się go potem nawyjmował. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Prawda? Wesoło tak. Z kolei wszystkie rzeczy smutne, a więc o miłości, o jesieni, o oczach, prawda, do przeżywania rzeczy różne, gramy z amolu. Takie na przykład powiedzmy smutne. Twoje oczy są jak motyle, twoje usta są jak łabędzie, twoje włosy są jak daktyle, powiedz, powiedz, co będzie. Prawda? Smutno. Tak, ale przecież my tu gadu-gadu, a tego chwytu C-dur w ogóle nie znamy, prawda? My nie posiadamy tej umiejętności, żeby go złapać. Ale proszę się nie denerwować. Jest bardzo prosty sposób. Trzeba sobie znaleźć obraz, reprodukcję Franza Halsa, Wesoły Pijak. Jest taki obraz holenderski. Osobnik wymalowany na tym portrecie wyciąga lewą dłoń w takim geście, że gdyby nagle tę dłoń zacisnął na jakimś gryfie, to by chwycił akurat C-dur, prawda? Tak ma te palce ułożone. No więc my też tak postępujemy. Patrzymy na obraz, układamy sobie tak palce, jak ten osobnik i je zaciskamy. Zaciskamy na tym gryfie. I już, prawda? I trzymamy wtedy ten C-dur, nie puszczamy go i od razu sobie wesoło śpiewamy, prawda? Śpiewa ptaszek w klatce, wesoło zawodzi, kwitną kwiatki koło klatki, a słoneczko wschodzi. Jest wesoło, prawda? Gorzej jest teraz, jak chcemy zagrać rzecz smutną, to znaczy zagrać z amolu. Ale też nie jest to takie trudne. Żeby przejść z C-duru na amol, no to sprawa jest, można powiedzieć, leży w mięśniach. W mięśniach fizjonomii ciała, prawda? Bo żeby grać rzeczy smutne, to całe ciało musi się tak bardziej oklapnąć, tak się musi zasmucić, prawda? Tak musi właśnie psychicznie, nastrojowo się tak zwinąć to całe ciało. I w trakcie tego przestawiania się fizjonomii palce po małej wprawce wpadną w nawyk i z tego entuzjastycznego, takiego rozsapieżonego C-duru, to się one same zwiną, oklapną, prawda, tak? I to, co wtedy złapią, to będzie amol. O, z C-duru przechodzimy na taki amol. O, to jest amol. I od razu możemy sobie z amolu grać smutno. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty, dziewczyno, czy na mnie patrzysz, prawda? Smutno jest tak nastrojowo. No, oczywiście, mistrzostwo gry na gitarze polega na tak zwanej zmianie chwytu w biegu, prawda? Gdy ktoś już tę umiejętność ma, to może spokojnie chwytać za gitarę i grać, prawda? I w trakcie zmieniać te chwyty. Na przykład taką rzecz, najpierw smutną. Gdy na dworze złota w ogóle listopad i gdy niebo wciąż i wciąż wylewne, lubię sobie usiąść w chacie koło kota i podłubać drewnie. I teraz wesoło, prawda, z C-duru. Trud rzeźbiarski mi się zwróci, na tę moją dłubaninę występuje wielki popyt gdzieś w dolinie, gdzieś w Melinie, w pamiątkarskim sklepie. Hej, dra, dra, dra, dra, dra, dra, dra, dra, dra. Nieważne, prawda. W każdym razie o to chodzi, a za jakiś czas weźmiemy się za inne instrumenty. Dziękuję, do usłyszenia. W schludnym miasteczku, gdzie się wszyscy dobrze znają, gdzie każdy rok się składa z ogórkowych dni, gdzie macki estrad bardzo rzadko docierają, a raz na tydzień idzie jakiś kiepski film. Tam mieszka Basia, zagorzała czytelniczka. Za miłość uczuć to nie dla niej nic z tych spraw. Basia po pracy wieczorami wiele czyta. Iluzoryczny światek przeżyć przez to ma. Bije 12, wszyscy śpią, krawiec krawcową, z kotem kot, Władkowi śni się Zocha, a Jankowi Stasia. Ciemna i głucha w koło noc, jedynie ćmy kierują lot do pokoiku, gdzie po nocach czyta Basia. A ona czyta z satysfakcją jakąś dziką, o nagim życiu gdzieś daleko w Porto Rico. cały porządny śpi już dom, a ona kończy drugi tom. Taka lektura tu w miasteczku to ryzyko. Potem to wszystko jej się śni, więc cała w szczęściu wstaje i biegnie do pracy, gubiąc resztki sennych wątków, gubiąc pozornie, bo gdy nocka zajrzy znowu do jej okna z wypiekami, krzyta wszystko od początku. Basia niebrzydka, jest dość miła i niegłupia, a mimo to nie ma nikogo tyle lat i zostanie starą panną przez tę miłość swą zachłanną do okładek tomów i książkowych kart. Teoretycznie życie zna, zna i to jak, lecz choć miasteczko jej to nie jest Porto Rico. Nie znajdzie Basia męża, nie, bo przez te książki mija się z jakąś normalną, minimalną, choć praktyką. Jeszcze w brzuchu u mamy było ciepło i miło, człowiek głupi jest. Gdyby się wiedziało wcześniej, to by się nie wychodziło, człowiek głupi jest. A na zewnątrz mróz i pada, lekarz moją mamę bada, tata z nóg z wrażenia spada, odetnijcie darmo zjada, człowiek głupi jest. Idź do szkoły, idź do szkoły, idź do szkoły, matka krzyczy, człowiek głupi jest. Gdybyś się wcześniej wiedziało, to byś się emigrowało, człowiek głupi jest. Teraz praca, nadgodziny, mnóstwo czasu dla rodziny. Za lat 200, me kochanie, stać nas będzie na mieszkanie, człowiek głupi jest. Weź tą babę, weź tą babę, nie, weź tamtą, no i wziąłem, człowiek. Gdybyś się wcześniej wiedziało, to byś się baby nie brało, człowiek głupi jest. Ślub, wesele, poprawiny, żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. Człowiek głupi jest. Dziecko skarbem jest rodziców, ktoś pomylił tu pojęcia, człowiek głupi jest. Skarb miałem w banku na koncie, teraz konto mam w remoncie, człowiek głupi jest. Biega, skacze, krzycze, sika, tato daj na balonika, jak urośnie krzyczy żywo, stary daj dychę na piwo. Człowiek głupi jest. Tak biadolić można w kółko, tylko po co? A no właśnie, bo człowiek... Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. Kabaret Róbmy Swoje, Człowiek Głupi Jest, to była piosenka o tym, że człowiek całe życie się uczy i nic z tego często nie wynika. A przed nami chyba najsłynniejszy sketch o tym, czego można się nauczyć. Kabaret Dudek, Ucz się Jasiu, a zaraz potem Grzegorz Halama zaśpiewa o Arnoldzie i jego niechęci do książek, dzięki której został gubernatorem Kalifornii. Proszę pana, tylko u mnie rurka przy drzewie, trzeba nową rurkę założyć, kranik przelotowy i wejście do baterii, gdzie tam woda zaczęła lać w łazience. Kochany, masz pan chwilkę czasu? No mam. No i patrz pan, zęba mnie wyszło, no. Jasiu, Jasiu. Co jest? Kochany, obejrz pan drzwi z tamtej strony. Znaczy, opuść pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja zawołam, to pan wyjdzie. Jasiu! Jasiu! Co jest? Jako mój uczeń kształci się umiał na nauce. Co to jest, mój chłopcze? To jest rura, panie majster. Tak jest. A do czego jest dana rura? Dana rura jest do niczego. Tak jest. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna, rozmowa z klientem. Trzeba rurkę założyć, kranik przelotowy. Zaraz, chwileczkę, zaraz. A dzień dobry, kto powie? Młodzież słucha, ona się uczy. Dzień dobry. Proszę pana, rurkę trzeba założyć, kranik. Ale czy masz pan chwilkę czasu? No mówię, mam. No to idź pan sobie do kina na jakiś film, co pan jeszcze nie byłeś. Jasiu, podkreśl węzikiem, że to jest dowcip. Ale woda mi się leje. I musi się lać. Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmieni się, nie bądź pan głąb. Tak to ja mam mówić głąb. Głąb zapisałeś. Fizyki pan nie zmieni. I nie bądź pan głąb. Bądź pan głąb. Teraz uważaj, będzie się stawiał. Chciałem panu zwrócić uwagę, że mam gwarancję na naprawę tej rurki. O! Mówiłem, kochany, to zmienia postać rzeczy. Masz pan tu książkę. Życie nie zażale. Nie pisz pan, że pan majster odmawia naprawy gwarancyjnej. Pan będzie miał nieprzyjemności, proszę pana. Kochany, wiesz, co oni mogą mnie zrobić? Jasiu, powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć. Tak jest, mogą mnie skoczyć. Gdzie oni panu majstrowi mogą skoczyć? Jasiu, powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć tam, gdzie pan może pana majstra w dupę pocałować. Dobrze. Tak jest, tak, z tym, że Jasiu, jeżeli używasz takiego wzrotu, tam gdzie pan może pana majstra pocałować, tak? Tak? To zawsze zostawia więcej takie niedomówienie, więcej inteligentnie. A poza tym bardzo dobrze. No pisz pan to zażalenie, nie bądź pan rura. Jak ja mam nie być rura? Nie bądź pan rura i nie pękaj pan. Wężykiem, wężykiem. Ja nie pękam, bo w pisach to i tak nic nie. O, będzie miękno. No dobrze, dobrze, blisko, blisko, ciepło, ciepło, kombinuj pan. No bo jak pani chce w ramach gwarancji, to może być jakoś tak to... Prywatnie. Prywatnie? To jest inna rozmowa. Pisz punkt drugi. Dwa. Robota prywatna. Robota prywatna. Po francusku travail privé. No? Travail privé. Jako ciekawostkę zawodowe sobie to zapisz. No więc słucham pana, o co się właściwie rozchodzi? Proszę pana, rurkę trzeba założyć, kranik przelotowy, wejście do baterii. I nie ucz pan ojca dzieci robić. Wężykiem! Aja! Gdzie, szanowny pan, zamieszkuje? Na Placu Wolności. Na Placu Wolności? A co, nie wolno? Nie o to się rozchodzi. No przecież ja panu zapłacę. Panie, pańskie pieniądze to ja osobiście... Co? takie niedomówienie, nie? Po lekcji weźmiesz nowy kranik przelotowy, wyjście do baterii, pójdziesz kochany na plac zwycięstwa. Wolności, wolności, wolności. Cisza jest, teraz ja mówię, nie? Pójdziesz zatem na plac zwycięstwa i założy do tej Kowalskiej. Ona już pół roku a czeka. Ta, co nam przyniosę te czekoladki, bileta do cyrku. No ta sama, tylko wyszła mnie zęba, dopiero pan szanowny błaska miło nie to może przy okazji do mnie, no woda mi się leje, ja tam chciałem sobie tak jeszcze kafelki nałożyć tam. Wiesz, pan masz drobnomieszczańskie nawyki. Pan chciałbyś mieć tak, zimne wody osobno, ciepłe osobno, szczelne rurki, kafelki, duperelki, kraniki, dywaniki. Otóż chamstwo, proszę pana. Właśnie chamstwo i drobnomieszczaństwo z pana wylasło. A pan się zachowuje skandalicznie. Kochany, oj nie obrażaj ty robotnika, którym wraz z chłopem i inteligentem pracującym stanowią zdrową siłę narodu. Zapisałeś? Nie, ja to znam na pamięć. Patrz pan, taki dzieciuch i to zna na pamięć. Pan nie znasz, bo pan jesteś cham, ćwok, niełup, swołocz, żółb i woda na młyn odwetowców. Won! Won! Tak. A pan się zachowuje jak kelner! No Jasiu, co? Pokaż panu, jak się u nas zachowuje pan kelner przy pracy. Mogę? Nie zgrzałeś się, synku? Paskal! Weź teraz kajecik, ołówek i pij. Chamstwu w życiu... Chamstwu... No jak piszesz chamstwu, Jasiu? Jak piszesz chamstwu? No jak? Tak, tak. No, tak. No. No może i dobrze. Chamstwu w życiu. Należy się przeciwstawiać. Siłą. I godnością. Godnością. Osobistą. Osobistą. To była taka scenka kabaretowa do śmiechu, bo wszystkie co i raz lubię się pośmiać. Ale było i koniec. A teraz, kto się zacznie śmiać, ten dostanie w ryj. Wężykiem. Biłeś przez tyle dni, Terminator to przecież ty, brutalu. Chcesz się znowu bić, dosięgło cię aż 5 kul, by zadać śmiertelny ból, a wczoraj też nie żyłeś, a uciekłeś, ty wiesz. Muskuły twoich rąk się rwą się. Co jeszcze zdarzy się? Arnold, woła cię świat, wołam cię ja. Nie, Arnold, czy taki miał być filmowy plan dni? Karabin ty miałeś też, do bójki się pierwszy rwiesz, Arnoldzie. Za książki też się bierz, bo życie goni tak. Poczujesz mięśni brak kultury. Styki oducz się, byś mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać. Twój głos, twój cios zostanie w każdym z nas. Tu.

A, jeszcze sobie tu rądko. Tak, rądko tu przepływa, tu spływa. Aha, i nie wpływa do skrzyni. No? A drugi mundur, proszę pana, jest mundurem galowym, sukiennym. Takie tu są takie szybcięcia, taki tu szypaneczki takie dookoła rękawa. Tu taki rozpierdasek z tyłu. Tu, a z przodu, proszę pana, są srebrne guziki. I na tych guzikach, proszę pana, w tym mundurze, to jest symbol wodowskaźnictwa, tam jest zrobiony. Woda skrzyżowana z wodą. Na tym... No ładne, to pan gdzie pan dostał. No, skoro już tu jesteśmy tutaj, w naszym studio tutaj, pana może jakiś przytoczyć, że zawód pański wymaga ogromnej, jak tu widzę tutaj, niezwykłej dokładności. Tak. No, musi być niezwykle rzetelny. Ja pana rozumiem. Tak. To prosimy bardzo. No to może ja dwa słowa o tym, proszę pana. Tak. Więc każdy wodowskaz, wie pan, raz na 3 lata wysyłany jest za granicę, do Sewra pod Paryżem. Hmm. I tam, proszę pana, jest porównywany z wzorcem metra, z Georgesem Sewrem. Aha. Taki Francuzik nieduży, metrowy. No, wie pan, tylko ma jedną charakterystyczną cechę, że jest, wie pan, konst. Konst. Aha, i to... Aha. Znaczy, pan... jest niezmienny w czasie. Czas. Aha, i pan po prostu... Przekładają go, patrzą, czy jestem rzetelny, i mnie odsyłają z powrotem do kraju. Aha. To pan odmierza. Tak, to ja wracam, to i później wiadomo, przybyło 8, było 4. Oczywiście, prawda. Tak. No, skoro tu jestem, to chciałbym jeszcze o sobie coś powiedzieć. Prosimy. Mógłbym? Tak, proszę bardzo. Proszę pana, ja mam jako, chociaż jestem wodowskazem, ale posiadam, proszę pana, taki hobby. No, obce języki. A szczególnie, proszę pana, language. Słucham? Język angielski. Language. Aha, language. Language. W tym language'u ja, proszę pana, ułożyłem piosenkę życia moją. Bluesa takiego. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to w pana magazynie bym go zaśpiewał. Bardzo, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Tylko bym gitarkę jeszcze poprosił. Akustyczną. Piosenka moja, życia mojego, nazywa się Jajco Holenderskie Blues. No i historia jest taka, że kiedyś leżałem na chodniku, sobie odpoczywałem z taką podartą twarzą z boku, bo chodnik był taki chropowaty, nie? I taka pani szła Jadzia i tak spojrzała na mnie i ja się nawet nie zdążyłem na drugi bok przewrócić, a już moja żona wiedziała, że ja nie śpię w domu, tylko na chodniku. I to nie w przedpokoju, ale przed przystankiem, nie? Kto z kim, kiedy, jak i gdzie, po co, na co i za ile, pitu, pitu, ble, ble, ble, pani Jadzia wszystko wie. W pełnym słońcu i ochłodzie drepce pani Jadzia co dzień tu podejrze, tam zaczepi, z każdą plotką ma się lepiej. Pitu, pitu, ble, ble, ble, pani Jadzia wszystko wie. Jakoś tak jedzionek zleci, wie kto komu rodzi dzieci, a jak nie wie, to się dowie, jak nie ona, ktoś jej powie. Pitu, pitu, ble, ble, ble, pani Jadzia wszystko wie. Ale ogólnie panią Jadzie szanuję, właściwie się jej boję, nie? Bardzo, bardzo się jej boję, bo to jest moja teściowa. W sensie mama mojej żony. Kiedyś jeszcze, jak nie była moją teściową, to też się jej bałem. Trochę mniej, bo jednak matka to matka. A ta matka ma 2 głowy. Czy jakoś tak. Kochanie, ile twoja matka ma głów? Nic się nie uchowa, nie pomoże żadna słowa. Tajny wywiad Jadzi działa. Kowalewska i spychała. Pitu, pitu, ble, ble, ble. Pani Jadzia wszystko wie. Jeśli masz coś do ukrycia, pitu, pitu, bla, bla, bla, będziesz jutro na językach. Nie uchroni przed wywiadem twoje marne cicho sza. Nie ma rady, każde miasto swoją panią Jadzie ma. A to był kabaret Jurki, pani Jadzia, która całe życie uczyła się, jak obserwować przez okno Judasza dziurę w płocie i z ukrycia nic jej nie umknie. A przed nami piosenka do samodzielnego nucenia. Andrzej Grabowski, Pomiędzy łóżkiem a sufitem. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Pomiędzy łóżkiem a sufitem mieszczą się cuda nieodkryte. I tutaj jak szlachetne zwierzę ja sobie leżę. Więc na granicy nieboskłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. Bo czy kto wierzy, czy nie wierzy, mnie pion nie leży. Mnie pion nie leży. Ja sobie żyję tak jak żyję, a ludzie sterczą jak te kije. Albo że tak mi się zrymuje, jak jakieś tuje. Więc na granicy nieboskłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. Bo czy kto wierzy, czy nie wierzy, mnie pion nie leży. Mnie pion nie leży. Ja pośród łóżka czterech kątów, w zgodzie z harmonią horyzontu, się nie wywyższam, się nie jeżę, zwyczajnie leżę. I o nic mnie nie boli czaszka, łóżeczko, sufit, jakaś flaszka. Z pionów za oknem dwa jałowce, dwa bezmózgowce. Więc na granicy nieboskłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. Bo czy kto wierzy, czy nie wierzy, mnie pion nie leży. Mnie pion nie leży. Czasem się przyśni tłum rodaków, od Świnoujścia aż po Kraków, lewitujących za mną gładko, za panią matką. Promocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Marek i Paweł, bracia i przyjaciele,